Далі Артем розповів про свій нинішній екопроект резиденції з краєвидом на затоку і наступний – побудова резиденції підвищеної комфортності для тих, хто працює у форті Макмюррей. Форт Макмюррей – місце на далекій півночі американського континенту, де лежать знамениті нафтові піски, де люди заробляють грубі гроші. Працюють там вахтовим способом, тож будівництво житлового комплексу у мальовничому місті на півдорозі до найближчого великого міста видається дуже привабливою перспективою. У тоні Артема відчувалися хвилькуваті нотки. Він не міг стриматись, адже хоч там як, а Марина була його першим дитячим коханням. «Ось що сталося з малявкою», – неначе говорив він їй. Марина усміхалась такою самою, як і колись, усмішкою учительки. Вона ще не навчилася сприймати його інакше, як малявку. «До речі», – сказав він, – «я маю намір на вікенд об'їхати околицю, де робитиму той проєкт. Називається «Урочище койотів». Хочеш зі мною?» «Хочу». «Домовились?» Артем згарячу це сказав і злякався. А раптом вона зрозуміла це як натяк на щось інше – і похапцем перепитав: «Так ти знайшла свого принца в житті?» «Знайшла», – вона задоволено розсміялася. Артем заспокоївся, отже вона нічого такого не подумала. «А чого ж тоді ти сидиш тут сама, у цій холодній далечині?» – вирішив уточнити він. «Розумієш, відчуття «я принцеса» треба час від часу освіжати, інакше воно втрачає свою привабливість. А найкраще робити це, дозволяючи собі час від часу бути не принцесою. А ти як? Знайшов свою принцесу?» Артем на мить замислився, він не знав, казати їй чи ні, а якщо казати, то правду чи збрехати. «Я не готовий відповісти», – сказав він. Вона не здивувалась, вона просто кивнула. Це було дуже природно. І Артем відчув полегкість. Головне, він їй сказав – тепер можна бути самим собою. Вони вирентували машину, поїхали на те місце, де на півдорозі у форт Макмюррей інвестиційна компанія придбала землю. Власне професійне обстеження території урочища койотів провели ще до Артема професійні геологи, топографи, ґрунтознавці, однак він довіряв лише собі, своєму окові і нюхові. Тому, прибувши на місце, він серйозно почав працювати. Звіряв топографічну карту з місцевістю, робив нотатки, фотографував, щось міряв, перемірював, стежив за ходом сонця і годинником, звіряючи кут падіння сонячних променів у різний час. Ловив вітер, придивлявся до скупої рослинності, обходив територію, вирішуючи, як краще розмістити комплекс малоповерхових будинків. Адже цей регіон близький до полярного кола – характеризувався тим, що влітку тут було аж забагато сонця, а взимку замало. Який кут і конфігурацію резиденції вибрати? Де зробити в'їзд до житлового комплексу? Існувала ще маса інших питань, які він повинен з'ясувати до того, як найме на роботу проєктантів. Марина тим часом сиділа на березі річки і просто дивилась на воду. Річки у цій частині Північної Америки дуже давні, тож їхнє русло сховане у глибоких каньйонах. З високого берега добре видно безмежний степ, усіяний де-не-де лісами, куполоподібне небо, внизу провалля з ледачою, мов старий кіт річкою. Артем працював кілька годин поспіль, після того вони розклали маленький пікнічок, перекусили і, відкривши куплений заздалегідь атлас навколишніх цікавинок, вирішили заїхати на закинуту українську околицю, де, судячи з опису, було дві старі церковки і два цвинтарі. «Я не можу зрозуміти, як ці кілька десятків гектарів землі в абсолютній пустелі, ізоляції від зовнішнього світу, могли замінити людям батьківщину, села, що тонуть у вишневих садках і піснях, можливість бути своїм серед своїх у горі, в біді, щасті й добробуті. Невже Маркс мав рацію? Невже щастя в матеріальному благополуччі?» – промовила задумливо Марина, озираючись навкруги. «Не перекручуй Маркса. Він говорив, що матерія передує духові. І він врешті має рацію. Всі міграції, в тому числі політичні, є доказом цього. Люди виїжджають у пошуках кращого життя або рятуючи своє життя і життя своїх дітей. А ідея бути з батьківщиною завжди в щасті і горі відсувається на другий план. І навіть перспектива лишитися чужим в новій країні до кінця свого життя не лякає їх. А ти? Я такий самий. Хоча тут я тільки заробляю гроші. Громадянство я не змінив. Марина обняла його, як це робила у дитинстві, практично стисла у залізних обіймах. Те місце, де за картою розташовувалися дві українські церковки і два цвинтарі, вони знайшли досить легко. Поблукали там, почитали українські імена на хрестах, і коли сонце скотилось до горизонту, поспішили до машини, щоб за 3 години доїхати в місто. Урізноманітнюючи собі шлях, вони звернули на бічну третьорядну дорогу.